عن اليمين وعن الشمال عزين كليان نكشتون هل يكون مكوندي مكوندي عن اليمين وعن الشمال عزين ساوى نجم يا عزة كما في العظيم جم يا عظة عزين كما جماعة حال مهطعين أي نفروا عنك جماعات ولك كمية هل يكون مكون لمكون متفرقة يجب تفوتيا عن يمينك وعن شمالك كليان كواك ونقشتني كواك كما أنا لكناء عن جميع الجهات ونكمبيا ونشبكانا ونديني هوا كتجان ونتكي وقوبا كيش أنا سمع الله سبحانه وتعالى أيطمع أي كل امرئ منهم هيفي أنا تمايك لم تكتك واو أن يدخل جنة نعيم kuingizwa kwenye pepo zenye neema au pepo za neema ayudkhala ni kwa sababu ukisema jannati na'im itakuwa ni idhafatu al-mawsufi ila sifa idhafatu al-mawsufi ila sifa jannati jannata na'im si jannati al-mawsuf na'im ndio ilikuwa hiyo sifa sawa hiyo ndio hati yake kwa hiyo ingekuwa أن يدخل جنة جنة نعيمة لكي أكفل إضافة بيبوز نعمة ولا لا بيبوز نعمة كون إضافة الصفة للموصوف ونالينها هذي أنا تمايك لم تو ميونغوني ماو كينجيز وكتك بيبوز نعمة أيطمع كل امرئ منهم أي أيطمع كل امرئ منهم بعد هذا الفرار أن يدخله الله جنة نعيم يعني بعده ونتماي ونبتتما كل موجة كتكوا ونبتتما بعده يهو كمية كما تنجيزه كتك بيبو ذا نعمة استفهام إنكاري أي لا يكون ذلك أبدا إنه هل يزكوا كما ونكمية موعظة ونكمية كسكية وتالي ومنين الله سبحانه وتعالى ألف بعد يهبتنا فيه وينجيزه بيبوني ni jambo haliwezekani ni jambo lisilowezekana ndio maana akasema Allah kalla hapana sivyo hivyo kalla hapana sivyo hivyo mambo haendi namna hiyo kwa majini mkimbia zikrullah ta'ala halafu mtarajia kuingia peponi mambo haendi hivyo inna hakika sisi khalaqnahu tumewaumba wao mimma kutokana na kile ambacho ya'lamun wanakijua min na ma mim ma kutokana na kile ambacho ya'lamun wanakijua ay min al-ma'i al-mahin tumewaumba kutokana na maji duni yaliyodhalili fa kaifa yukadhibuna bil-ba'th inakuwaje basi wanakadhibisha kufufuliwa wa yajhaduna qudrat Allah kisha wanakanusha uwezo wa Allah jalla wa ala ala i'adatihim juu ya kurejeshwa kwao wa hum ya'lamuna annahu alladhi bada'ahum fi awwal marra na wao wanajua na hali ya kuwa wao wanajua kwamba Allah ndiye aliyewaumba mwanzo wao katika mara ya kwanza wa hadha ahadu adillati al-ba'th na aya hii ni moja katika dalili za kufufuliwa allati yaruddu Allah ta'ala ala al-mukaththibin أبل بسيما إنا خلقناهم مما يعلمون كوي الله سبحانه وتعالى أويزا كتوى ويوي مهالي حكويكو لكو حكونا كتو ويو حكويكو أكا كتوى أكا كوليتا أشين لكو كوريدية شبالة وكو أوبو يعني أشين لكو كوريدية شتينا وكاتي ولكويبو aliweza vipi kukutoa wakati hupo akakuleta kwa hiyo ile kuanzisha mwanzo ilikuwa ni kubwa zaidi lakini la khalqu samawati wal ard bora nasikia la khalqu samawati wal ard akbar min khalqi nnas kuumbwa mbingu na kuumbwa kwa ardhi ni jambo kubwa zaidi kuliko kuumbwa watu jambo kubwa kulikweli watu ni kitu kidogo tu kwake, na vyote ni ahwan inda Allah, vipesi kabisa. Wama dhalika ala Allah biaziz, si vitu vikubwa hivyo kwa Allah, si vizito, mara moja tu. Innama amruhu idha arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kwa hiyo wanafanya istihala na istibadi katika kudra ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Allah awakumbusha, kwani hamjui mmetoka kwenye nini nyinyi? Hapa ni ishara ila haqarati ma khuliqu bihi, ishara ya uduni wa kile ambacho wao wameungwa kutokana na hicho. Kisha subhanahu wa ta'ala, baada ya maneno hayo na kuwafanyia taubihi makufari kwa kule kupuuza kwao ulingano wa mtume sallallahu alaihi wasallama, na namna wanavyokimbia wanapomkimbia mtume sallallahu alaihi wasallama, na labda wanavyotumaini kila mmoja anavyojipa moyo kwamba atalipwa. Hawa hawaamini, lakini wanasema kama kweli kama ni kweli tutafufuliwa, basi Umayya bin Khalaf atakosa apate Ammar bin Yasir, Abu Jahli atakosa apate Bilali. Haiwezekani. Kwa hiyo wanajipa moyo, mpaka wengine wanasema wama adhunnu sa'ata qa'ima, mimi sidhani kwamba hiki kiama kitakisimama kitakuwepo. Wala irudittu, angalia maneno, wala in, na wallahi kama irudittu nikirejeshwa, la ajidanna khairan minha munqalaba, nitakwenda kupata vilivyokuwa bora kuliko hivyo kwa badali, kwa marejeo, kwamba nitakwenda kupata vizuri zaidi kuliko nilipata duniani. Wanajipa moyo na kujipa matumaini. Na wengine wanasema wala irujitu ila rabbi, na wallahi nikirejeshwa mimi kwa mula wangu, inna li indahu lal husna, hakika nitapata mimi mbele zake pepo, mambo mazuri mazuri nitapata mimi, kwani mioni mimi nilivyo niko smart. Kwa hiyo mimi nikirudi kama. Kwa hiyo wanajipa matumaini. Na hivyo hivyo Mayahudi na Manasara, waqalu lan yadkhula aljannata illa man kana hudan au nasara, tilka amanihum, wanasema katu hataingia peponi ila aliye Myahudi au Mkristo, kwa sababu wengine watakuwa ni wakana Kristo, hao hawataingia katika ufalme wa Mungu. Kwa hiyo hataingia katika pepo ila Myahudi au Nasara, tilka amanihum, hayo ndiyo matumaini, ndiyo matamanio yao, ndiyo umniyati zao hizo, wanatamani iwe hivyo, lakini haiwezi kuwa. Kwa hiyo ayatma'u kullu mri'in minhum an yudkhala jannata na'im, hivi anatumai kila mmoja katika wao kuingizwa katika pepo yenye neema? Tuwezekana vipi? Ingeadhiniwa kwanza. Kalla innahum inna khalaqnahum mimma ya'lamun, hapana sivyo hivyo, hakika sisi tumewaumba wao kutokana na kile wanachokijua. Fala uqsimu bi rabbil mashariqi wal magharibi, inshallah ba'da al adhan. Na 56 9 baqiya 3, subiri kidogo tumalizie. Fala uqsimu bi rabbil mashariqi, hadhihi wa kamil inshallah. فلا أقسم برب المشارق والمغارب, ننأبا kwa Mola wa mashariki zote na magharibi zote. Ngapi? Zote. فلا أقسم برب المشارق, ننأبا kwa Mola wa mashariki zote, والمغارب na magharibi zote, إنا لقادرون, hakika sisi ni wenye kuweza. Inna laqadirun, hakika sisi ni wenye kuweza. Kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala ana uwezo, ala an nubaddila khayran minhum, uwezo sisi ni wenye kuweza kuwabadilisha walio bora kuliko wao. Ala an nubaddila khayran minhum, kuwabadilisha walio bora kuliko wao. Wama nahnu bimasbuqin, na hatukuwa sisi ni wenye kushindwa. Wama nahnu bimasbuqin, ay wama nahnu biajizin, hatukuwa sisi ni wenye kushindwa. Au wama nahnu bimaghlubin, hatukuwa sisi wenye kushindwa na hilo. Ala nubaddila khairan minhum, kuwabadilisha walio bora kuliko wao. Wama nahnu bimasbuqin, na hatukuwa sisi ni wenye kushindwa. Fadharhum, basi waache. Yakhudhu, waingie kwenye batili zao. Wayalabu, na wacheze katika dunia yao. Hatta yulaqu yawmahum, mpaka watakapokutana na siku yao. Alladhi ambayo yuaduna, wameahidiwa au wanaahidiwa. Fadharuhum, basi waache wao. Fadharuhum, basi waache. Yakhudhu, waingie katika batili zao. Wayalabu, na wacheze katika dunia yao. Hatta yulaqu yawmahum alladhi yuadun, mpaka watakapokutana na siku yao ambayo wanaahidiwa. Allah subhanahu wa ta'ala anaapa kwa mashariki zote, mashariki shamsi wa magharibiha, mashariki mawio ya jua na machweo yake. Anaapa kwa mawio ya jua na machweo yake, kwa sababu ya shams takhtalifu biadadi ayami al-aam, inatafautiana kwa idadi ya masiku ya mwaka. Fa inna shamsa shamsa tashruq kulla yawmin fi mashriqin minha, jua kila siku linachomoza mahali pingine ambapo sipo lilipochomozia jana. Na hivyo hivyo katika kuzama, wataghrubu fi maghrib, na linazama katika upande wa maghrib mahali ambapo alikuzama jana. Leo limezama hapa, kesho itazama sehemu nyingine. Kwa hiyo hapa kwa mashariki zote na magharibi zote, na hapa kwa hizo, inna laqadirun, hakika sisi ni wenye kuweza. Ala an nubaddila khairan minhum, kuwabadilisha walio bora kuliko wao, tukawaangamiza hawa tukawaleta wengine. Wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum, na kama nyinyi mtageuka basi tutawabadilisha waliokuwa bora, waliokuwa wazuri zaidi, qaumu iliyokuwa nzuri wasiokuwa nyinyi, qauman ghayrakum, qaumu nyingine isiyokuwa nyinyi. Thumma la yakunu amthalakum, kisha hawatakuwa mfano wenu, watakuwa ni wazuri kwa maumbile, viwiliwili vyao, watu kisawasawa, sio vijitu, watu wenye hadhi, wenye kheri, kila kitu. Tukitaka tufanya hivyo, kwa tuliweza hilo, lakini tuna nyinyi tu kwanza tukawalipe. Wa ma nahnu bimasbuqin, na hatukuwa sisi ni wenye kushindwa. Fadharuhum, waache wao. Yakhudhu, waingie katika batili zao. Wayalabu, na wacheze katika dunia yao. Hatta yulaqu yawmahum alladhi yu'adun, mpaka watakapokutana na dunia yao na siku yao ambayo waliahidiwa. Falyu'adhdhir al-mu'adhdhir, mpaka watakapokutana na siku yao. Hatta yulaqu, mpaka watakapokutana. Yawmahum, na siku yao. Alladhi yu'adun, ambayo wanaahidiwa. Naam. Yawma yakhrujuna min al-ajdath, siku watakayotoka makaburini. Yawma yakhrujuna min al-ajdath, siku watakayotoka makaburini. Hapa yawma ilipo ni badali ya yawmahum, sio dharf, lana badalu min al-maf'ul bihi. Yawma yakhrujuna min al-ajdath, siku watakayotoka makaburini. Ni jamu ya jadath, ya siraa, hali ya kuwa ni wenye kwenda mbio, wenye kwenda haraka. Hali ya kuwa ni wenye kwenda haraka. Siraa, hali ya kuwa ni wenye kwenda haraka. Ila mahshar, watu kama kaburini wanakwenda mbio. Watu wanakwenda wapi? Wanakimbia kwenye mahshar, katika ardhi ya kukusanywa pale kwenye maukifu ya kiyama. Kwa hiyo siraa ni jamu ya sari'i, kama vile dhiraf ni dharif na dhiraf. Siraa, sari. Kwa siraa, hali ya kwenda mbio. Kaanahum, kana kwamba wao. Ila nusubin, hapa pana viraa viwili vimesomwa. Hiki kilichothibitishwa hapa ni qiraa cha Amir, أو ابن عامر عبد الله بن عامر اليحسبي كما يسمى قوله وأما دمشق الشام دار بن عامر فتلك بعبد الله طابت محللا هشام وعبد الله وهو اكتسابه لذكوان كيو لعبد الله بن عامر اليحسبي إمام دمشق أو إمام دار الشام إمام وشام كذلك قراءة كذلك إمام ويتنا مفوات كذلك قراءة عاصم بن بهدلة عاصم بن أبي النجود عاصم بن بهدلة بن أبي النجود إمام والكوفة كما إمام وكوفة وتاتو موجن عاصم عاصم ابن بهدل بن أبي النجود نور فنزواكي لأبو بكر العياش فموجنا حفص وبالإتقان والحفص بالإتقان كان مفضلا كيو وانا بسوء نصوبي نصوبي نظرنا من توفيدة فيها الإمام بن كثير يسمى وقد قرأ الجمهور نصبي جمهور العلماء قريب وات قراء وات ونسمع يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون كأنهم إلى نصب بفتح النون وإسكان الصاد يعني مصدر منصوب يعني مصدر كمان منصوب كان كوانبا واو كوني كيتو كيلتو سماميشو أليويجو كيكبليا إلى نصب يوفضون كما نصب مصدر إذا كنا كنا معنى منصوب كتو شخص لكن وينجينا مثلا نصوب أباني ابن عامر نعاصم بن بهدل وكسما وكسما نصوب بضم النون والصاد وهو الصنم كان كما واو ني وجه الكبلية صنم ستبدا كو تفسيري بيا tukipita kwenye nasbi kwa maana kana kwamba kwenye kitu kilichosimamishwa ni wenye kukimbilia tukipita kwenye nusub kana kwamba wao ni wenye kulikimbilia sanamu kule duniani walikuwa na kawaida kukimbilia kwenye ibada zao za kuabudu sanamu walikuwa wakienda mbio basi na huko kama vile wanalikimbilia sanamu tukisoma kwa nusub itakuwa ni jamu ya ansab ya ayu alladhina amanu innamal khamru wal maisiru wal أنصاب والأزلام أنصاب لجمع ينصب والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون أنصاب الأنصاب دي مسلام نوينج ولينو نصوبي أفاد الأسباب الكثيرة وكأنهم في إسرائهم من الموقف كما كانوا في الدنيا يهرولون إلى النصب إذا عاينوه ويوفضون يبتدرون أيهم يستلمه أول لنالك تكواوة لقوسة ومعز وهذا مروي عن مجاهد ويحيى بن أبي كثير ومسلم البطيب وقتادة والضحاك والربيع بن أنس وأبي صالح وعاصم بن بهدلة وابن زيد وغيرهم كأنهم إلى نصب كان كمبا واو كوني سنام يوفضون كما كمبا واو كوني سنام ونالكبلية كأنهم إلى نصب يوفضون كان كمبا واو كوني كيتو كليتو سماميشوا ونالكبلية كما فيلا ونفجا مشدان ونالكبلية كيتو فلاني كلا موجة أتاكواهي كنا كيكوسا وكوانزا بيو كبيسا نكونا وابي watu wamechanganyikiwa wametoka katika makaburi wanaelekea katika uwanja wa kiyama yani si kwamba kuna watu wengine wanazungumziwa kinyume ndio sisi tutakokuwepo katika siku hiyo tofauti na kwa kuja kuna watu watakuja hali ya kuwa ni waumini na wengine watakuja hali ya kuwa ni makafiri hiyo ndio shida basi lakini watu ni sisi kwa Allah subhanahu wa ta'ala nasaluhu subhanahu ayubitana ala al-islam ويحشرنا مسلمين اتوهو يزيز كتك الإسلام لا تكساني هل يقصد الإسلام مؤمنين موقنين بالبعث خاشعة حال من خاشعة أبصارهم هل يكوان نيوان يكوين أميشة تشيني ما تشياو خاشعة unaweza kusema hivyo, au khashi'atan absaruhum, hali ya kuwa ni yenye kudhalilika macho yao, dhalilatan khadhi'atan fala yarfa'unaha khawfan wa khawfan wa dhulla, hawezi kunyanyua macho kwa sababu ya hofu na ule udhalili. Kwa hiyo khashi hapa ni hali mifaili yufidhuna tarhaquhum dhilla. Kwa nini hawezi kuinua macho yao juu? Tarhaquhum dhilla, umewafinika wao udhalili. Taghshahum dhillatun azimatun wa hawan jazaa'an wifaqan liistikbarihim fi liistikbarihim as-sabiq, hali ya kuwa ni malipo yenye kuwafikiana na kile kiburi chao duniani. Walikuwa wakitembea kwa matao kabisa na kiburi, wakijiona yatamatta, mtu anakuwa anajisikia anajiona kwamba anajifakhirisha. Akhira tafufuliwa katika hali ya udhalili, watu wameinamisha chini macho yao. Tarhaquhum dhilla, umewafunika wao udhalili. Dhalika, hiyo dhalika alyawm, hiyo ndiyo siku ambayo, dhalika alyawm alladhi, hiyo ndiyo siku ambayo, kanu yuadun, walikuwa wakiahidiwa, ay fi dunya, walikuwa wakiahidiwa duniani siku hiyo kwamba jamani, kuna siku ya kiyama, kutakuwa na hivi, kuna kiyama. Hakuna kitu bwana, watu tishana tu, nani amekwenda akarudi, ulijuaje wewe, je kama sio kweli eh? Sasa wataambiwa ile siku ile ilikuwa mkiambiwa duniani kwamba iko, na nyinyi mkawa mnashaka nayo au mnaipinga, ndio hii. Muhti'ina ila da'i, hali ya kuwa ni wenye kwenda haraka kumfuata yule mlinganizi. Katika aya nyingine katika surati al-Qamar, yaqulu al-kafirun hadha yawmun asir, hadha yawmun asirun, asirun, hii ni siku ngumu. Wala tahsabanna allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun innama yu'akhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar muhti'in muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa afidatuhum hawa, hawana wakati wa kufikiri, wa afidatuhum hawa, kwa sababu ya shiddatul hawli. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Mtu apepesi jicho, atazama macho amekodoka hivi, hapepesi jicho. Allahul musta'an. La yartaddu ilayhim tarfuhum, mtu anashangaa macho amekodoka. Naweza kutokea wakati mwingine akapata mtu na mshangao, akatazama kitu akajisahau mpaka shule, wewe ndio anashtuka. Kiama kitawashtusha watu, watu watakuwa namna hiyo. Wengine mtu anashangaa, haamini anachokiona. Allahu almusta'an. Wa bada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun, na yatawadhihirikia wao kwa Allah tabaraka wa taala yale ambao walikuwa wao hawayadhani. Aya hii ni aya moja inatisha sana. Watu watadhihirikiwa na mambo ambao hawakuwa wakiyadhania. Silikuwa wadhania kwamba kutakuwa na hivi na hivi, sivyo. Sasa ulidhania mdhani, suna mawazo tofauti tofauti kuhusu kiyama, pengine jambo likaja tofauti na vile unavyofikiria. Kwa hiyo mtu anatakiwa aishi kwenye hofu, hofu ya siku hiyo, na vipi atahitimishwa mtu mwisho wake, na vipi amali anazozifanya anazozihangaikia usiku na mchana, nguvu anaitoa na juhudi anayotoa katika amali zake, vipi amali zake hizi, asije akafikiria kwamba jambo linakwenda tu kama mazoea tu, kwamba kama vile kuna kazini au umefika umeandikwa pale, amehudhuria siku fulani siku fulani siku fulani eh? Sio hivyo. Bali Allah subhanahu wa ta'ala katika vitu vinavyoangaliwa pia ni ihsanu al-amal, kuifanya vizuri amali. Sawa, amali yako umeifanya kama inavyotakiwa kwa ikhlas na kumfuata Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, hakuna ria amali yake. Linabluwakum ayyukum ahsanu amala, kwa ihsani katika amali. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. Kwa hiyo leo tutakuwa tumefika mwisho wa suratu al-Ma'arij. Kwa hiyo insha Allah tutakayofuatia mbele ni suratu Nuh. Suratu Nuh ambayo ina aya 28 pia tukazisoma kwenye madrasa moja peke yake, na ndani yake kuna habari nyingi za Nabii Allah Nuh alayhi salatu wassalam.